990 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, jest 23. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Zwycięzcą drugiej tury wyborów został ubiegający się o reelekcję prezydent Duda, podała PKW. Prawie 300 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. W Gdyni odbyła się uroczystość poświęcenia i podniesienia nowej bandery na Darze Pomorza. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodach. Zwycięzcą drugiej tury został ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, który otrzymał ponad 51% głosów. Frekwencja wyniosła ponad 68%. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że prezydent Andrzej Duda otrzymał 10 440 648 głosów, co oddaje wynik 51,3%. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało ponad 420 tysięcy osób mniej. W drugiej turze otrzymał 48,97% głosów. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak powiedział, że frekwencja na poziomie 68,18% to rekord w wyborach prezydenckich w XXI wieku. Dziękujemy przede wszystkim milionom wyborców, którzy mimo pandemii i okresu wakacyjnego udali się do lokali wyborczych oraz przesłali pakiety wyborcze. W niedzielnych wyborach oddano łącznie blisko 20 milionów 460 tysięcy głosów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 299 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci kolejnych 5 osób. Od początku epidemii w kraju zakaziło się ponad 38 tysięcy ludzi. Jest coraz mniej chorych na koronawirusa w Polsce i dane te są coraz lepsze, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji podsumowującej dotychczasowy przebieg epidemii w naszym kraju. Dzisiaj 290 ponad nowych zakażeń, ale to nie jest 500, to nie jest 600, to nie są tysiące chorych, tak jak to ma miejsce w niektórych krajach. Minister Szumowski dodał, że na ponad 20 tysięcy przebadanych osób wyjeżdżających do sanatoriów potwierdzono 34 zakażenia koronawirusem, co stanowi 0,1%. To pokazuje, że tak naprawdę w ogromnym badaniu przesiewowym, populacyjnym badaniu przesiewowym osób, które jadą do sanatoriów, mamy znikomą ilość aktywnego wirusa. I to cieszy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Gdyni odbyła się uroczystość poświęcenia i podniesienia nowej bandery na Darze Pomorza. Żaglowiec od lat 80. pełni funkcję muzeum. Dziś obchodzimy jubileusz 90-lecia podniesienia pierwszej bandery na jednostce, mówi dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Robert Domżał. To jest niesamowity dla nas dzień. Biała fregata ma się bardzo dobrze. Cumuje w bardzo przyjaznym porcie Gdyni. Wspieramy się tutaj nawzajem. Takie uroczystości rzadko się zdarzają. Przed wojną to w ogóle wielkie święto było. Jak przypływał Dar Pomorza, to było wielkie święto dla całego miasta. Tysiące ludzi na nas przychodzi. Między innymi moi rodzice przychodzili też witać za każdym razem, jak Dar przypływał. Przez całe wakacje zapraszamy. Jest Dar Pomorza czynny 7 dni w tygodniu, od godziny 10 do 18. Do zwiedzenia Daru Pomorza zapraszała Arleta Gałązka, kustosz Daru Pomorza. Rocznie Białą Fregatę odwiedza 100 tysięcy ludzi. Star Trek, filmy ze świata Marvela, Dickens czy niezliczone adaptacje Szekspira. Wszystko to znajduje się na liście ról obchodzącego dziś 80. urodziny słynnego brytyjskiego aktora Patricka Stewarta. Space. The final frontier. Przebył niejedną galaktykę jako Jean-Luc Picard, najbardziej brytyjski Francuz we wszechświecie. T. L. Grey, hot. Był też dickensowskim Scrooge'em. No, I won't believe it. Ale Patrick Stewart to od zawsze człowiek teatru. Grał w prestiżowej Royal Shakespeare Company. Do Szekspira powraca zresztą nieustannie. Na wyspie pełnej dźwięków jako Prospero czy Shylock w zakamarkach Wenecji, a także... Tomorrow. Macbeth, wsłuchany w zgiełk i furię nieustannie nadchodzącego jutra. And tomorrow. To więc nie przypadek, że Sir Patrick uczcił swoje urodziny recytacją szekspirowskiego sonetu. Sonet 80. Sonetu 80. Oh, how I faint when eye of you doth write. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Ma dobrą sprawę. Jutro, bladym świtem, u sędziów Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu powinna się pojawić policja i aresztować całe towarzystwo pod zarzutem korupcji. Państwo z Lozanny odpuściło kary Manchesterowi City. Ten załamanie zasad finansowego fair play, czyli machlojki swoich arabskich szefów, miał być przez 2 lata banitą w europejskich rozgrywkach. Zasobność właścicieli rodzi jednoznaczne skojarzenia. Nie ma wystarczających dowodów, orzekł sąd. Dowodów na sztuczkę księgową, której klub Pepa Guardioli od początku zaprzeczał. Tego zakazu nie będzie. Rozmawiałem z ludźmi z zarządu i ufam im. Klub musi jednak zapłacić karę, to 10 milionów funtów. Tu też mogło być gorzej. Pierwotnie miała być 3 razy wyższa. No i mało kto ma wątpliwości, że akurat dla City nie jest to wielki cios finansowy. Co to oznacza? Komentatorzy są zgodni. Wzrastają szanse na zatrzymanie w klubie trenera Guardioli, którego kontrakt kończy się w przyszłym sezonie. Łatwiej do pozostania będzie też przekonać obecne gwiazdy, no i skusić nowe. Bo jeszcze wczoraj fakt, że City zapewniło już sobie zakończenie Premier League w pierwszej czwórce, nie oznaczał gry w Lidze Mistrzów, a teraz Manchesterczycy mogą się już na to szykować. A co z zasadami finansowego fair play? Trudno uwierzyć, że mogą teraz przetrwać, pisze na Twitterze legendarny napastnik Gary Lineker, a w podobne tony uderza wielu innych analityków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy w Manchesterze. Rywal z zamiedzy całkiem niedawno zakończył ligowe spotkanie Southampton. United na Old Trafford wygrali 2-1. Całe spotkanie na środku obrony u Świętych rozegrał Jan Bednarek. Kopią też w La Liga i w Serie A. W Andaluzji Real po pierwszej połowie prowadzi z Granadą 2-0. Wcześniej Alaves bezbramkowo zremisowało z Getafe, a inna ekipa z kraju Basków, Real Sociedad, pokonała pod Walencją żółtą łódź podwodną, czyli Villarreal 2-1. W spotkaniu na San Siro Inter po 45 minutach przegrywa z Torino 0-1. W sprawach siatkarskich dość zaskakujący kierunek transferu Bartosza Kurka. Łączono go raczej z dłuższym pobytem we Włoszech. Tymczasem obrał azymut na Japonię. Nie pierwszy raz zresztą, tyle że zarzeczonym pierwszym razem sprawy osobiste pokrzyżowały przeprowadzkę. Teraz już powinno się udać. Właśnie parafował umowę z Wolf Dogs Nagoya, ekipą z miasta, gdzie swoje główne siedziby mają giganci przemysłu motoryzacyjnego Toyota, Honda i Mitsubishi i gdzie warto zwiedzić shintoistyczną świątynię Atsuta Jingu, liczącą prawie 1900 lat. Świątynię w Bełchatowie, jak wiadomo, z krótszym stażem może jakieś odwiedzi nieoszlifowany brylant naszej narodowej dyscypliny Przemysław Kubka. Będzie miał na to sporo czasu. Z drużyną PGE Skry podpisał 5-letni kontrakt. Na zakończenie, choć to środek lata, o narciarstwie klasycznym. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata zaplanowano na przełom lutego i marca. Jaż się wierzyć nie chce, że niemieccy organizatorzy, z reguły chuchający na zimne, odtrąbili, że mają zamiar przeprowadzić zawody w Oberstdorfie przy pełnych trybunach. Może tylko tak komunikują, żeby wlać trochę otuchy wymęczonej pandemią gawiedzi, a może po prostu liczą na efekty szeroko zakrojonego planu zakładającego rozruszanie milionów obywateli w każdym wieku. Społeczeństwo w ruchu ma być odporniejsze nie tylko na koronę, ale inne wirusy oraz choroby. Stoi za tym prawie 100 tysięcy klubów sportowych i miliardy euro z państwowej kasy. Mądry ruch. Znów o sporcie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wszędzie może padać, od 7 do 12 stopni cieplej, na wybrzeżu do 14. Wtorek pochmurny z przejaśnieniami, deszcz spodziewany jest w zachodniopomorskim i na Podkarpaciu. 19-20 na wschodzie, 22-23 w centrum, do 25 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival Gdynie na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Manager Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, witam serdecznie. Zaczęły się wakacje i dlatego w dzisiejszym czasie niezwykłym proponujemy spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. TPD już od 101 lat organizuje letni wypoczynek dla najmłodszych. Opowiemy, jak radzi sobie w czasie pandemii koronawirusa. W cyklu Na wyciągnięcie ręki projekt o tajemniczej nazwie Absystent. A co się za tym kryje? A o tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, pusza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz to straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na początku czerwca dzieci wróciły już do środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD. Wszystko to oczywiście w zgodzie z wymogami sanitarnymi, jakie wciąż obowiązują. Rozpoczęła się też akcja letnia. Moim pierwszym gościem jest Jolanta Szklarska, pedagog. My właściwie od początku swojego powstania dbaliśmy o taki i dbamy do dzisiaj o taki zrównoważony rozwój dzieci i wiemy, że wypoczynek, szczególnie taki aktywny, kreatywny, jest bardzo ważny dla takiego dobrego funkcjonowania dziecka, dla jego rozwoju takiego emocjonalnego, psychicznego, także fizycznego. Ten rok jest taki trudny, jeśli chodzi o organizowanie wypoczynku dla dzieci. W ogóle jest trudny dla dzieci przez to, że uczestniczyły w zdalnym nauczaniu, że był taki czas, kiedy w ogóle mało czasu mogły spędzać z rówieśnikami w sensie takim fizycznym, tylko wirtualnie. Więc wiemy też, że bardzo były spragnione takiego kontaktu ze sobą. Okazało się, że jednak ten kontakt taki bezpośredni jest najważniejszy. Jak tylko nasze placówki mogły z powrotem otworzyć swoje drzwi dla dzieci, to wtedy te nasze dzieci rzeczywiście z radością do ognisk wychowawczych i do świetlic TPD wróciły. I od razu z początkiem czerwca zaczęliśmy planować możliwe do realizacji formy wypoczynku. W tym roku jest mniej takich form wyjazdowych. To wynika z wielu względów. Jest dużo jeszcze niepokoju wśród dzieci, wśród rodziców, jeśli chodzi o opuszczanie swojego domu i wyjeżdżanie gdzieś tam nad morze czy w góry, ale też takie formy wypoczynku z zachowaniem tych wszystkich norm bezpieczeństwa i ochrony osobistej organizujemy, ale na dużą skalę staramy się organizować dzieciom wypoczynek taki w miejscu zamieszkania. Lato w mieście i lato na wsi. Chcemy, żeby dzieci, które teraz przez kilka miesięcy spędzały czas w domu, przy komputerze, żeby miały okazję na tyle, na ile to jest możliwe z tych domów wyjść, żeby miały okazję uczestniczenia w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczek do lasu, w takie miejsca, które są dla nich bezpieczne, a przede wszystkim, żeby miały okazję do spotkania się ze sobą, do wspólnej zabawy i do tego, żeby przede wszystkim odreagować ten stres, w którym chcąc nie chcąc żyły przez ostatni czas. Sylwester Nowak, prezes oddziału TPD Praga Południe w Warszawie. W akcji Lato w Mieście mamy dużo pracy nad tym, żeby dzieci z powrotem wróciły w ten sam rytm, ponieważ też to wpłynęło na duże takie zmiany dobowe dzieci, że dzieci właśnie częściej wstawały dużo później niż w normalnym trybie roku szkolnego, a teraz próbujemy to z powrotem wrócić. Od lat 90. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje akcję Lato w Mieście. Pomimo samorządów, które organizują w szkołach, TPD zawsze miało oddzielną akcję dla swoich podopiecznych. Cieszyły się to zawsze dużą frekwencją. Obecnie w pandemii oczywiście zgodnie z wytycznymi GIS-u i Ministerstwa Edukacji Narodowej mamy wytyczne, które spełniać musimy warunki, jeżeli chodzi o ilości osób. Natomiast w większości placówek dzieci korzystają z oferty, którą przygotowała Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Lato w Mieście to takie akcje, że tak powiem, są w większości naszych miast wojewódzkich w Polsce, ale także na wsiach, w klubach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w kołach, które organizują wychowawcy, działacze społeczni. Dzięki tak naprawdę ofiarności firmy sklepów przemysłowych mamy możliwość organizowania dzieciom jeszcze bardziej atrakcyjniejszych wakacji, ponieważ dofinansowali bardzo dużo placówek, dodatkowe zajęcia i aktywności, które możemy realizować na terenie placówek. Niestety w okresie wakacji jest ograniczone wyjście poza placówkę do miejsc publicznych z dziećmi, które przychodzą do placówek i dzięki tym środkom możemy zapewnić dodatkowe atrakcje na terenie placówki, na przykład animacje sportowe dla dzieci poprzez animatorów, którzy przychodzą i organizują czas przy muzyce, tańczenie zumby. W niektórych miejscowościach w Polsce dzieci szyją, tańczą, mają zajęcia aktorskie, mają zajęcia filmowe, fotograficzne. A jak to będzie na przykład wyglądało u Pana w placówce na Pradze Południe? Do naszej placówki uczęszcza dziennie do 20 dzieci, bo zgodnie z reżimem GIS-u możemy tyle przyjąć. Dzięki sponsorom udało się zakupić trampolinę dla dzieciaków, żeby miały dodatkową atrakcję, a także zajęcia mamy takie teatralno-filmowe, gdzie dzieci codziennie lub dwa razy w tygodniu, w zależności które to zajęcia, mają możliwość obcowania z kulturą na co dzień, żeby mogły też poznać tajniki zarówno teatru, jak i filmu. Wczoraj na przykład dzieci uczyły się pantomimy. Więc bardzo fajne były scenki, dzieci odgrywały, otwierały się. Naprawdę nie jest to łatwe po okresie pandemii i izolacji społecznej, dlatego że dzieci jeszcze nie potrafią tak otwarcie do siebie mówić, otwarcie ze sobą przebywać. To naprawdę będzie trochę trwało, aczkolwiek już widzimy efekty, że dzieci coraz więcej ze sobą chcą spędzać czasu wspólnie, nie oddzielnie, bo początki były takie, że po prostu każdy siedział w swoim jakimś wybranym miejscu, a teraz już dzieci przychodzą codziennie od godziny 9 do godziny 14 lub w zależności, jeżeli są jeszcze indywidualne aspekty pomocy, no to pracujemy trochę dłużej. Pracujemy też tutaj dzięki wsparciu z psychologiem. Psycholog jest raz w tygodniu i z dziećmi rozmawia i wspiera w tych trudnych chwilach. Też sytuacja nie była w domu też za ciekawa. Do nas docierały sygnały, interweniowaliśmy też w rodzinach, więc też nie było łatwo na pewno. Staramy się w większości naszych placówek w Polsce zapewnić drugie śniadanie i ciepły obiad. Rodzice się boją takiej sytuacji, że dziecko mogłoby się zarazić albo że pojawiłoby się zarażenie wśród rówieśników. Co wtedy robić? Czy bezpiecznie będzie można odebrać dziecko z wyjazdu? Staramy się też rodziców uspokajać. Wiemy, że są jasno określone zasady, jak należy się zachowywać w sytuacji zachorowania, jak należy dziecko zabezpieczyć, żeby ono mogło bezpiecznie trafić pod opiekę medyczną, a finalnie pod opiekę rodziców. W jaki sposób Państwo będą utrzymywać ten reżim sanitarny, na przykład w takiej grupie dzieci, które rozpiera energia? W przypadku dzieci nie jest to łatwe zadanie. Niemniej jednak będziemy się starali przede wszystkim w miejscach, w których one będą przebywały w towarzystwie, nie wiem, przemieszczając się gdzieś tam wśród innych osób. Przede wszystkim we wszystkich miejscach takich jak kino, jakieś takie miejsca, nie wiem, domy kultury. Będziemy się starali dbać o to, aby, jeśli jest to możliwe, zachowywać dystans, a także używać masek, żeby mieć zawsze ze sobą płyny dezynfekcyjne, chusteczki antybakteryjne po to, żeby zawsze dezynfekować ręce. Wiadomo, że jak dzieci jadą na kolonii, jadą wszystkie w jednym autokarze, no ale będziemy też dbali o to, żeby te autokary były zdezynfekowane, żeby były bezpieczne. Zrobimy wszystko, żeby nasze dzieci mogły bawić się dobrze na koloniach i żeby zdrowo też z tych wyjazdów wróciły do domu. Wakacje właściwie dopiero się rozpoczęły. Jakie Państwo mają oczekiwania, jeżeli chodzi właśnie o ten czas wypoczynku, bo wiem, że to też jest taki czas i edukacji i jakiejś takiej pracy z dziećmi, która potem przekłada się na cały rok szkolny. Tak, wakacje i wspólnie spędzany czas wypoczynku jest też dla dzieci taką okazją do nauki takiego dobrego kontaktu społecznego. My też mamy takie doświadczenia, że Często na nasze obozy czy kolonie wyjeżdżają dzieci, które dotychczas nigdy samodzielnie nie wyjeżdżały na obóz czy na kolonie, nie uczestniczyły w tego rodzaju formach wypoczynku. Rodzice wiedzą, że kolonie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci są zawsze bardzo bezpieczne, że tutaj jest doświadczona kadra, która na co dzień pracuje z dziećmi, więc odważają się te dzieci z nami wysłać. I dla takich dzieci to jest też taka bezpieczna forma nauki bycia poza domem. Dzień na kolonii jest zorganizowany, ale to jest też nauka samodzielności, funkcjonowania we wspólnej przestrzeni, w pokoju dwu- czy trzyosobowym z rówieśnikami, dbania też o porządek w tym pokoju. Też ta sytuacja, która teraz w Polsce, w ogóle na całym świecie nam się zdarzyła, spowodowała, że dzieci, które i tak są bardzo zainteresowane mediami społecznościowymi, takimi wirtualnymi formami spędzania czasu, teraz tak naprawdę były też, no musiały intensyfikować tę formę spędzania czasu. A biorąc także pod uwagę, że nasze dzieci funkcjonują nie zawsze w takich rodzinach, które są wydolne wychowawczo i nie zawsze ich rodzice potrafią ten czas, który dzieci spędzają przy komputerze, jakoś tam limitować i dbać o to, żeby to rzeczywiście był czas potrzebny do nauki, a nie cały dzień, czyli i nauka, i rozrywka, no to oczywiście pojawił się problem z uzależnieniami. Pojawił się problem taki, że dzieci zamykają się w sobie, izolują się od rówieśników i chcą ten czas taki wirtualny wydłużać maksymalnie. W trakcie roku szkolnego walczyliśmy z smartfonozą tak zwaną, czyli nadużywaniem telefonów, smartfonów przez dzieci i młodzież, a teraz doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nie wiemy, gdzie już jest ta granica, kiedy dziecko za dużo przebywa w tym smartfonie, jeżeli jest ta praca online. Wyjazd jest bardzo dobrą formą do tego, żeby wspólnie z dziećmi wypracować zasady korzystania, bo to głównie chodzi o telefony komórkowe na takich wyjazdach i można z dziećmi się umówić co do tego, ile czasu będziemy mogli z tych telefonów komórkowych korzystać. Czyli że jeżeli to jest czas wspólnej zabawy, wspólnych wycieczek, wspólnych atrakcji, to wtedy telefony tam są zbierane przez jedną osobę, zabezpieczane i dzieci z tych telefonów nie korzystają, albo na przykład korzystają tylko wtedy, kiedy chcą zrobić zdjęcia. Czy udaje się Państwu dzieci przekonać do tego, żeby porzuciły te telefony? To znaczy, to nie jest łatwe, ale nie jest to też bardzo trudne. Jeżeli program jest atrakcyjny, dzieci same proponują oddawanie telefonów pod opiekę wychowawców po to, żeby się skupiać na tych atrakcjach, które w danym momencie są dla nich zaproponowane. Jeżeli ta inicjatywa wyjdzie od dzieci, a często od nich właśnie wychodzi, wtedy dużo łatwiej jest ją wyegzekwować, niż jeżeli jest odgórnie narzucana przez wychowawców. Takie są nasze doświadczenia. Jeżeli dzieci mają zaufanie do dorosłych, a w przypadku naszych kolonii to są często wychowawcy, których oni bardzo dobrze, dzieci bardzo dobrze znają, to ten problem z wyegzekwowaniem jest łatwiejszy. Wiadomo, że telefon kusi, szczególnie w sytuacjach takich, kiedy jest smutno, kiedy się tęskni za domem, to wtedy ten telefon jest taki bardzo przydatny, ale jeżeli atmosfera na koloniach jest dobra, jeżeli dużo się dzieje, to wtedy jest łatwiej z telefonu komórkowego zrezygnować. Czy uczestnicy tych kolonii, które Państwo organizują, ponoszą jakieś koszty? To bardzo różnie, ale w przypadku naszych podopiecznych jakby brak środków finansowych w rodzinie, jeżeli to jest dziecko, które na co dzień uczestniczy w zajęciach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nie może być barierą do tego, żeby dziecko w tym wypoczynku wzięło udział. Organizujemy takie kolonie, gdzie dofinansowanie otrzymują rodziny ze środków pomocy społecznej, Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc ta odpłatność jest bardzo zróżnicowana. Pozyskujemy poza tymi środkami, o których mówiłam, takimi samorządowymi i rządowymi, wiele naszych oddziałów czy placówek ma zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa, sponsorów, którzy regularnie wspomagają różne formy działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, także wypoczynek. Czas niezwykły. Powiększenie. Kazimierza Pleśniaka, prezesa Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD, kawalera Orderu Uśmiechu, zastałam z grupą rozśpiewanych kolonistów spędzających wakacje w ośrodku TPD w Helenowie. Helenowie, wszyscy już mieszkamy i jedzenie jak i spanie mamy, super jak u mamy. Gdy i smutno jest i źle, pomyśl, że jest TPD. Ten ośrodek za 2 lata będzie liczył 100 lat. został ofiarowany przez małżeństwo Dłuskich. Pani Dłuska to siostra Marii Kiej-Skłodowskiej. W związku z tym, że im młodo zmarła córka Helena, więc zaproponowali, jeżeli ośrodek wtedy robotniczy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nazwie Helenów, to ten ośrodek przekażą. I tak już minęło 98 lat. Ośrodek się rozwija, służy dzieciom. Jest tutaj od przedszkola po liceum dla niepełnosprawnych, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Także cały rok ten dom służy dzieciom, a na wakacjach mogą przyjeżdżać dzieci. My, że jesteśmy po raz trzeci, bardzo się cieszymy. Dzieci przyjechały z Dolnego Śląska, głównie są z Legnicy. Mamy tutaj również dzieci z Lubina, z Wrocławia i z okolic Legnicy, z różnych mniejszych ośrodków. Są z nami też dzieci z rodzinnych domów dziecka i z pogotowia opiekuńczego w Legnicy. Kolonie w tym roku było bardzo trudno urządzić, ale też razem ponad 1000 dzieci wyjedzie. No są trudniejsze warunki, ale mamy też taką współpracę z Funduszem Składkowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i kilka oddziałów TPD, no między innymi oprócz Legnicy jeszcze Busko, kiedyś sierot, otrzymuje duże dofinansowanie, 750 zł na dziecko z tego funduszu składkowego, ale to rodzice muszą być płatnikami tam składek, czy rencistami, czy emerytami, ale wtedy jest możliwe, że dzieci wiejskie mogą wyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, to oczywiście do stolicy się głównie jedzie, żeby coś zobaczyć, ale jest tutaj tak połączone to piękno, można powiedzieć, z pożytecznym, ponieważ lokalizacja tutaj w Międzyleśu, z dala od miasta, las, później właściwie taki park, no daje taką szansę, że można tutaj wypoczywać w takim mikroklimacie. Jest zespół boisk, jest i hipoterapia, jest amfiteatr, przystosowane wszystkie urządzenia razem ze stołówką dla dzieci, ale oczywiście zwiedzamy Warszawę i zwiedziliśmy oczywiście najważniejsze zabytki, a więc rynek Starego Miasta, Zamek Królewski. Dzieci zjechały na schodach ruchomych, wyjeżdżały na 30 piętro w Pałacu Kultury. No jeszcze będzie wiele różnych innych atrakcji. Oczywiście są różne rekreacyjne zajęcia oprócz dyskotek. I mimo tej sytuacji epidemiologicznej w Polsce jednak udało się te kolonie zrobić, choć jest bardzo trudny czas. Ale wszystkie te wymogi sanitarne są zachowywane. W jakim wieku dzieci tutaj przyjechały na kolonie? Są w wieku od 8 do kończenia 16, ale głównie to są dzieci 10-12 lat jest najwięcej. Podobnie, bo jeszcze mamy kolonie w Międzyzdrojach, mamy w Kudowie planowaną, 3 turnusy nad morzem w bardzo pięknym tym kurorcie Międzyzdroje. Organizujemy, 30 lat działam w TPD. Mimo, że mam już podeszły bieg, ale mnie to tak dodaje młodości i po prostu i staram się, żeby zawsze te dzieci coś z tego skorzystały i żeby miały głębokie przeżycia. I to muszę powiedzieć, że się udaje do tego czasu. Pochwalę się, że oddział okręgowy w Legnicy jest największy w Polsce. 148 kół mamy w szkołach i różnych placówkach i zrzeszamy ponad 3200 członków, w tym około 500 młodych wolontariuszy, a więc uczniów od 14 wzwyż. Oprócz działaczy, głównie są to nauczyciele. To trzeba mieć taką pasję i takich pasjonatów wielu jest w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, którzy bezinteresownie działają. Grzegorz Piestrak, wiceprezes zarządu głównego TPD, który kieruje tą organizacją na terenie województwa podkarpackiego. W poprzednim roku objęliśmy wypoczynkiem ponad 32 tysiące dzieci i młodzieży. W tej chwili mamy w planach około 11-12 tysięcy dzieci. Wiąże się to z tym, że są wydane obostrzenia przez głównego inspektora sanitarnego, jak również przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Musieliśmy pozmniejszać grupy wypoczynku, jeżeli chodzi o półkolonie, które się odbywają na przykład w naszych placówkach wsparcia dziennego, to też w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jedna grupa, więc nawet w takiej sytuacji, gdy mamy piękną świetlicę, która ma 100 czy 110 metrów, ale jest to jedna sala, to w tej chwili tylko 14-15 dzieci będzie mogło tam uczestniczyć w tym wypoczynku. Więc stosujemy się do tych wszystkich wytycznych, które zostały ogłoszone, dlatego też ta liczba uczestników będzie mniejsza. No, będzie mniejsza też przez to, że ten wypoczynek organizujemy w zasadzie od miesiąca. W inne lata to tak naprawdę już od stycznia zaczynamy zapisy na kolonie, na turnusy rehabilitacyjne, na półkolonie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obejmuje opieką wszystkie dzieci, a więc dzieci zdrowe, dzieci chore, dzieci niepełnosprawne i te, które potrzebują wsparcia. Dodatkowo w tej chwili jeszcze dzieci powodzian, bo zgłaszają się do nas gminy, zgłaszają się różne urzędy i proszą o pomoc i organizację wypoczynku właśnie dla dzieci powodzian tutaj z terenu województwa podkarpackiego. Mamy też swoje ośrodki, w których możemy zapewnić wypoczynek, na przykład schronisko w Poznaniu, piękny dom czasów dziecięcych w Rajczy, gdzie jest prowadzony przez TPD w Krakowie, czy też ostatnio wyremontowany ośrodek TPD w Jastrzębiej Górze, gdzie mamy nowe łazienki, gdzie mamy piękne boisko i zarówno do piłki nożnej, jak i do siatkówki plażowej i trampolinę. Także do tych naszych ośrodków zapraszamy cały rok, można tam organizować i zielone szkoły, i wycieczki, i pobyty dla niepełnosprawnych i rzeczywiście w komfortowych warunkach mogą dzieci wypocząć. Na terenie Podkarpacia również uruchomiliśmy wszystkie nasze placówki wsparcia dziennego. W zasadzie tylko jak było to możliwe, jeżeli była zgoda sanepidu, to zaraz te nasze placówki się uruchomiały. Teraz w czasie wakacji korzystamy nie tylko z tych naszych placówek wsparcia dziennego, ale staramy się na przykład w Krośnie wynająć obiekty w szkołach, gdzie też będziemy zapewniać takie półkolonie dla 60 dzieci. Także współpracujemy ze szkołami, z samorządami, żeby jak najwięcej dzieci objąć tym wypoczynkiem. Zawsze przez te 100 lat istnienia naszej organizacji te kolonie wyróżniały się wysokim poziomem bezpieczeństwa i kadry, bo jest to kadra, z którą my współpracujemy. Są to nauczyciele, którzy prowadzą nasze koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, więc są to osoby, które dobrze znamy. Często, jeżeli chodzi o nasze placówki wsparcia dziennego, są to dzieci, z którymi współpracujemy cały rok, bo te nasze placówki zapewniają opiekę, zapewniają wychowanie przez cały rok. Mamy prawie 300 takich placówek i obejmują w skali kraju opieką około 10 tysięcy dzieci. To jest opieka codzienna, także to jest całoroczna praca. Ale tu jakbym jeszcze mógł wrócić do tego wypoczynku letniego. Ważną formą tego wypoczynku to są właśnie turnusy rehabilitacyjne, gdzie łączymy i ten wypoczynek, i poznawanie Polski, ale także rehabilitację i leczenie. Czyli dzieci niepełnosprawne mają możliwość poprawy swojego zdrowia, wyjeżdżając właśnie na taki letni turnus rehabilitacyjny organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W pamięć zapadło mi takie zdarzenie, no, takie kolonie właśnie dla dzieci wiejskich, dla dzieci biednych, kolonie bezpłatne. To była taka sytuacja, że dziecko po prostu zjadło 4 obiady na tej stołówce, bo my nigdy nie żałujemy dzieciom tej żywności, zawsze są dokładki, więc jak przyjechało, zjadło 4 obiady i jeszcze zawsze wieczorem pani pielęgniarka czy kierownik sprawdza, jak dzieci się czują, więc była tam u tego dziecka w pokoju. Okazało się, że jeszcze sobie w szafce namagazynowało chleba dużej ilości, żeby mieć, nie wiem, czy na wieczór, czy na rano, bo myślało, że już na drugi dzień tego chleba nie będzie, więc no takie się czasami zdarzają rzeczywiście sytuacje, że dzieci są głodne, że potrzebują tego wsparcia i jak tutaj w pierwszy dzień zobaczyły to ilość tej żywności, którą my oferujemy, to naprawdę niektóre dzieci były w szoku. I to jest już takie dość odległe zdarzenie, ale tak naprawdę zapadło mi w pamięć, że tak dziecko po prostu doświadczyło głodu. Czy często zdarzają się takie sytuacje? W tej chwili takie sytuacje już się zdarzają rzadziej. W tej chwili mamy inne problemy. Mamy problemy z uzależnieniem od internetu, od telefonu. Staramy się pracować z tymi dziećmi, rozwijać ich zainteresowania, bo dzieci przyjeżdżają na kolonie, proponujemy im, powiedzmy, wyjście nad morze. No to wychowawcy mówią, a nie, my byśmy chcieli w pokojach, bo tam, prawda, telefonami coś by chcieli robić. Więc staramy się przeciwdziałać temu, żeby właśnie te dzieci wyszły gdzieś na zewnątrz, żeby się oderwały. Takie było wydarzenie na przykład na kolonii, że dziecko non-stop korzystało z telefonu, nawet w momencie, jak gdzieś szło. I skończyło się to tym, że w końcu dziewczynka weszła w latarnię, bo tak z tego telefonu nie mogła oderwać się i to dopiero jakoś na nią wpłynęło, że zrozumiała, że ten telefon można zostawić w ośrodku i go nie używać. Więc walczymy z tymi uzależnieniami. To ogromne wyzwanie przed państwem. Tak, dlatego też staramy się rozwijać ich zainteresowania. W naszych placówkach wsparcia dziennego organizujemy ciekawe zajęcia, czy to tańca, czy to teatralne, czy inne, właśnie po to, żeby dzieci rozwijały swoje pasje, ale w oderwaniu właśnie od tych być może jakichś nowych technologii. Powróćmy może jeszcze na chwilę do pana terenu, czyli Podkarpacia. Gdzie młodzież wyjedzie w najbliższym czasie i który z tych wyjazdów dla pana będzie taki ważny? Jeśli chodzi o Podkarpacie, to dzieci najczęściej chcą wyjechać nad morze. Jest tutaj od nas bardzo daleka odległość, więc raczej z rodzicami, jeżeli gdzieś jadą, no to jadą w góry, czy bliziutko w Bieszczady, czy też do Zakopanego. Natomiast no to morze jest odległe i dlatego staramy się organizować wypoczynek głównie nad morzem w różnych miejscach. Czy to w Darłówku, w Jastrzębiej Górze, w Władysławowie, w Dźwiżynie, wszystkich tych miejscowościach, gdzie mamy swoje ośrodki albo też jakieś bazy, którą wynajmujemy. I te wyjazdy cieszą się największą popularnością. Oczywiście w poprzednich latach też bardzo dużą popularnością cieszyły się wyjazdy zagraniczne, bo organizowaliśmy kolonie do Hiszpanii, do Włoch i do Grecji. Natomiast w tym roku te wyjazdy zagraniczne są odwołane, a skupiliśmy się tutaj właśnie na tych wyjazdach nad polskie morze. No na pewno bardzo dobre warunki dzieci mają w ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze, który znajduje się na ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czyli czujemy się praktycznie jak w domu. Ośrodek został pięknie wyremontowany, przystosowany do wypoczynku dzieci. Przygotowaliśmy tam duży teren rekreacyjny z boiskami, z miejscem takim zielonym, gdzie można pograć w Bobingtona, gdzie można inne sporty uprawiać. Więc myślę, że tam dzieci na pewno bardzo dobrze wypoczną, a jedną z atrakcji tego wypoczynku będzie wizyta w akwaparku z rekinami, więc myślę, że to też będzie dla dzieci duże przeżycie. Te turnusy trwają od 10 do 15 dni. Przy tych turnusach rehabilitacyjnych to jest 15-14 dni, żeby ta rehabilitacja przyniosła jakiś efekt, a natomiast kolonie to około 10-12 dni razem z dojazdem. Dla mnie za każdym razem, kiedy słyszę, jak dziecko na naszym wyjeździe mówi, że pierwszy raz w życiu jest nad morzem, albo że pierwszy raz w życiu widzi statek i że bardzo chce takim statkiem popłynąć, to są dla mnie takie historie, które mnie każdorazowo wzruszają. Jak dzieci mówią, że to jest spełnienie ich marzeń, że bardzo chciały być na przykład w kinie 3D, bo my też często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dzieci na terenach wiejskich mają ograniczony dostęp do różnych takich form, do których mają dostęp dzieci w dużych miastach. Więc te dzieci, które właśnie uczestniczą w wypoczynku organizowanym przez nas, też mają okazję do w ogóle poznawania świata. Bardzo dużo jest takich momentów, kiedy rzeczywiście, no po prostu widać, że te nasze dzieci są szczęśliwe z tego powodu, że im się udało wyjechać. Porozmawiajmy też o kadrze, która pracuje z dziećmi i młodzieżą, która jest pod Państwa opieką. Kto to jest? W jaki sposób Państwo tę kadrę dobierają? To są w większości osoby, które na co dzień pracują w naszych placówkach. W środowiskowych ogniskach wychowawczych i w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czyli to są osoby z wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym i z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Więc to są osoby, które wiedzą, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, które dzieci doświadczają, wiedzą, że dzieci przeżywają różne stany emocjonalne, mają przygotowanie, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, więc potrafią zarówno pracować z grupą dzieci, atrakcyjnie organizować czas, ale też potrafią zaopiekować się indywidualnymi osobami, które przeżywają jakieś takie trudne doświadczenia podczas wyjazdów. A dodatkowa grupa osób, które uczestniczą także, wychowawców, którzy uczestniczą także w naszych wyjazdach, to są nauczyciele, którzy na co dzień pracują w szkołach, z którymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci współpracuje, ponieważ my prowadząc środowiskowe ogniska wychowawcze, współpracujemy ze szkołami, do których chodzą nasi podopieczni i z rodzicami, więc też siłą rzeczy kadra pedagogiczna ze szkół wspiera nasz wypoczynek. Bardzo często wolontariuszami na naszych wyjazdach są młode osoby, które przez lata były naszymi podopiecznymi. Jeździli sami jako uczestnicy, zaprzyjaźnili się, przywiązali do kadry i do placówki, w której sami byli podopiecznymi i potem mając takie poczucie, że chcieliby się zrewanżować za to wsparcie, które sami otrzymali, angażują się w różne działania na rzecz swoich młodszych kolegów i też bardzo często wyjeżdżają dla nich, dla takich młodych ludzi, którzy zaczynają studia wtedy dopiero często. To jest też taka forma też dla nich spędzenia wakacji, ponieważ mają mniej obowiązków niż wychowawca. Pomagają wychowawcom, ale jest to też dla nich atrakcyjna forma spędzenia wakacji. Właściwie nie ma takiej placówki, która nie miałaby w swoich zasobach takich osób, które zostały po to, żeby pomagać wychowawcom. Oczywiście to nie jest jakaś ogromna rzesza osób, ale właściwie wszystkie nasze placówki mają takich swoich zaprzyjaźnionych byłych wychowanków. My też często w miarę możliwości zatrudniamy takie osoby, czy właśnie jeżeli już zdobędą wykształcenie, czy na stanowiskach takich pedagogicznych, czy na przykład w biurze Zarządu Głównego UPPD też pracuje dwie takie osoby, które przez wiele lat były naszymi podopiecznymi w ogniskach wychowawczych. 100 lat, w zasadzie już 101 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa i w każdym momencie historii się jakoś odnajduje, bo już w okresie międzywojennym pomagało dzieciom, tworzyło poradnie higieniczno-wychowawcze, poradnie przeciwgruźlicze, organizowało już kolonie. Taka ciekawostka, na przykład w 1926 roku zorganizowaliśmy kolonię, organizowana była przez oddział w Częstochowie i jak przebadaliśmy te dzieci, to okazało się, że 56% dzieci miało powiększone gruczoły chłonne, 90% zdradzało niedokrwistość, 60% miało zmiany krzywiczne, więc wtedy, w tym okresie międzywojennym, kierowaliśmy się dobrem dzieci, ale też ich leczeniem. Organizowaliśmy kolonie zdrowotne, diagnozowaliśmy, więc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podejmowało takie działania, jakie wymagała chwila, że tak powiem. I w tej chwili też organizujemy kolonie właśnie spełniając te wszystkie wytyczne odnośnie koronawirusa, organizujemy kolonie dla powodzian, bo tego potrzebują dzieci, tego potrzebują nasi podopieczni, więc staramy się to robić na ile możemy i wkładając w to serce i wkładając w to zaangażowanie wszystkich. Czy ta ponad stuletnia tradycja działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w jakiś sposób przekłada się właśnie na organizację, no chociażby tego letniego wypoczynku? No na pewno przekłada się w takim względzie, że czy to różne urzędy, czy rodzice mają do nas bardzo duże zaufanie. Bo się okazuje, że babcia jeździła na kolonie, mama jeździła na kolonie, no i teraz przyprowadza dziecko, które też chce wyjechać na kolonie. Więc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma duże doświadczenie w organizacji tego wypoczynku, a co najważniejsze, no nie robi tego dla zysku, tylko robi to po to, żeby zapewnić dobry wypoczynek dzieciom, dobrą zabawę. Więc tym różnimy się od jakichś biur podróży. To jest nasza misja, to jest nasz cel naszej działalności. Dużo było niepokoju w momencie, kiedy zaczynały się wakacje. Była taka obawa, że będą się nasilać zachorowania w miejscach dużych skupisk ludności i wczasowiczów. Na razie ja nie słyszę, żeby coś takiego miało miejsce, więc mam nadzieję, że będzie coraz cieplej, będzie coraz lepsza pogoda i że będzie coraz lepsza atmosfera do tego, żeby jednak odpoczywać. No i takim ważnym zadaniem, które spełnia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, to jest takie dbanie o to, żeby każde dziecko, które jest naszym podopiecznym, potrafiło znaleźć w sobie takie mocne strony, takie swoje atuty, ponieważ deficyty, które dzieci nasze mają, szybko są identyfikowane gdzieś tam w szkole, w rodzinach, w różnych sytuacjach z rówieśnikami. My dbamy o to, żeby dzieci odkryły swój potencjał, odkryły swoją pasję, odkryły swoje pozytywne cechy i swoje umiejętności. Dbamy o to, żeby miały okazję do rozwoju tych swoich pasji, umiejętności, tych swoich mocnych stron. Wakacje też do tego służą, że dzieci mogą się kreatywnie rozwijać, bo gdzieś mamy takie poczucie, że taki potencjał, który dziecko zbuduje w tych swoich pierwszych latach, będzie procentował w przyszłości, że znając te swoje dobre cechy, będzie łatwiej się skonfrontować z tymi trudnościami, które potem w dorosłym życiu dzieci napotkają. I myślę, że wakacje też mogą temu służyć, żeby szczególnie te tegoroczne, gdzie przezwyciężanie różnych trudności jest na porządku dziennym. Jeżeli chodzi o kolonie, no to my jako Praga Południe odważymy się je zorganizować. Staramy się je zrobić w reżimie dla 30 dzieci, nie tak jak do tej pory dla 60, nad jeziorem w miejscowości Bachorze, właśnie w miejscu wyizolowanym społecznie, które da bezpieczeństwo, że dzieci nie będą miały kontaktu z osobami z zewnątrz. Jest to środek zamknięty, jezioro, instruktorzy sportowi, nasi wychowawcy. I fajna zabawa i bezpieczeństwo przede wszystkim. Czy łatwo było wybrać te dzieci, które wyjadą, bo podejrzewam, że chętnych było więcej? To nie było łatwe. Braliśmy pod uwagę wiele aspektów, sytuację finansową w pierwszej kolejności, ale też bytową rodziny. No i też tutaj zachęcanie rodziców do wyjazdu z dziećmi. My postaramy się pomóc dofinansować takie wyjazdy rodzinne. Początkowo też planowaliśmy właśnie z rodzinami wyjechać, ale też były problemy z dotacjami, że nie do końca można tak to zrobić prawnie i formalnie, więc też zachęcaliśmy do tego, żeby właśnie rodzice w tym roku spędzili czas ze swoimi dziećmi, jeżeli jest to możliwe, oczywiście finansowo. Udało się namówić rodziców? Tak, kilkoro rodziców z dużych rodzin, czyli takich wielodzietnych, udało się, to też dzięki temu nam odpadły te wybory trudne. Dla nas bardzo ważne jest, że przychodzenie dzieci w trakcie akcji Lato w Mieście do naszych placówek w całej Polsce jest to, żeby dzieci wróciły na tory społeczne, czyli na komunikację społeczną, i żeby miały możliwość kontaktu między rówieśnikami. Wyjazd natomiast ma nam dać większe rozpoznanie sytuacji dziecka poprzez obserwację całodobową, jak wpłynęła pandemia i izolacja społeczna na konkretne dziecko. Myślę, że będziemy mieć obraz tego, jak będzie wyglądała sytuacja od września. Dlatego, że jeżeli specjaliści, wychowawcy zauważą coś niepokojącego, będą mogli nad tym popracować albo przekazać dalej pracę śródrocznej. Wyjazdy bardzo dużo zawsze nam dają, jeżeli chodzi o współpracę z rodzicami i dziećmi, bo na tym też dużo wychodzi takich sytuacji trudnych, ale też bytowych, na przykład zadbania o dziecko. Niestety zdarza się, że na przykład rodzina dostaje jeden szampon albo jeden ręcznik, nawet kiedyś miałem taką sytuację, więc jesteśmy przygotowywani na wszystko tak naprawdę na naszych wyjazdach. Dużo pracy wkładamy w naszych podopiecznych i ich rodziców i opiekunów w naszych placówkach. Bo na tym to też polega, że nasze placówki są do współpracy z rodzicami. Dzieci nie przychodzą po to, żeby tylko przebyć czas. My go zagospodarujemy, zrealizujemy plan bez współpracy z rodzicem. Tego się nie da. Widzimy ten realny wpływ na bezpośrednią pracę z rodzicami, co jest bardzo ważne, co niestety w systemie edukacji nie jest aż tak widoczne w naszych placówkach, bo jak wiemy, na zebraniach rodziców uczęszcza do 50% w szkole, prawda? Bo nie są to obowiązkowe zebrania i rodzice tak często nie chodzą na zebrania. A u nas w placówce naciskamy na to, że jeżeli dziecko chodzi do nas regularnie, no to rodzic powinien współpracować z nami, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi też o Lato w Mieście, to ważne jest to zagospodarowanie czasu wolnego i uzupełnienie tych braków zajęć rekreacyjno-rozwijających dzieciom, ponieważ no, w okresie izolacji społecznej oni tej możliwości nie mieli, nawet WF mieli zdalnie, więc to wszystko naprawdę musi wrócić na odpowiednie tory, na to potrzeba czasu. Skutki społeczne izolacji społecznej, to się powtarza niestety, ale to będzie długotrwałe. To będzie wychodziło w momencie, kiedy wrócą dzieci do szkół. To będzie bardzo duża praca dla specjalistów, pedagogów, psychologów, psychiatrów dziecięcych, ponieważ izolacja społeczna ma duży wpływ na tą sytuację ich bytową, ale też społeczną. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli przedstawiciele TPD Jolanta Szklarska, pedagog Grzegorz Piestrak, wiceprezes zarządu głównego TPD, który kieruje tą organizacją na terenie województwa podkarpackiego, Sylwester Nowak, prezes oddziału TPD Praga Południe w Warszawie, Kazimierz Pleśniak, prezes Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD, kawaler Orderu Uśmiechu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia. nie ma nigdy fal. Na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz przyjrzymy się projektowi Absystent. Co kryje się za tą nazwą, wyjaśnia Agnieszka Bielecka z Fundacji Wismajor, koordynator projektu. Asystent, psi asystent po prostu, czyli pies, który jest asystentem osoby niewidomej, niepełnosprawnej. Projekt będzie trwał do końca 2022 roku, czyli mamy jeszcze troszkę czasu. Poszukujemy do tego projektu wolontariuszy. Jest to związane z zakupem kolejnej tury psów, które są przewidziane do udziału, do szkolenia w tym projekcie. Łącznie to będzie 16 psów, z tym, że w tej chwili mamy już 11. 11 psów jest u wolontariuszy. I to są szczenięta? Tak. Kupujemy psy w wieku około 3-4 miesięcy i później przebywają u wolontariuszy no tak do maksimum 12 miesiąca życia i przechodzą do szkolenia specjalistycznego. Jakie to są psy? Piękne, wspaniałe, cudowne, kochane labradory. Wiszkopowe, czasami czarne. To jest ta rasa, którą w tej chwili szkolimy. Od razu instruktor przyjmuje jakby takiego psa i wolontariusza pod swoją opiekę. Wcześniej wolontariusz jest przeszkolony. Pokazujemy również, na czym polega praca psa przewodnika. Samemu można również spróbować przejść z psem z zasłoniętymi oczami, oczywiście pod okiem instruktora. Także to są też bardzo ciekawe doświadczenia. Zapewniamy całe utrzymanie psa przez cały okres wolontariatu, czyli opiekę weterynaryjną, wyżywienie, wszelkie akcesoria. Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów. Czy wolontariusze w jakiś szczególny sposób muszą się zajmować tymi psami? No tak, jest to dosyć odpowiedzialne zadanie. To nie ma specjalnych jakichś takich wskazań, powiedzmy, że ktoś może być, a ktoś nie może. To musi być osoba, która chce pomóc osobie niepełnosprawnej, musi kochać psy, bo inaczej się nie da chyba, i musi mieć odpowiednią ilość czasu, którą będzie chciała poświęcić i mogła temu psu. Ponieważ jakby nie chodzi tylko o to, żeby pies sobie siedział w domu, tylko w tym czasie wolontariusz pod okiem trenera, instruktora, oczywiście nie robi tego sam, ma za zadanie nauczyć piesków podstawowych zasad zachowania, socjalizacji, czystości, poruszania się w mieście. Bardzo jest wskazane na przykład, żeby pies często jeździł komunikacją miejską, metrem, tramwajem, wchodził do urzędów publicznych, ponieważ to jest środowisko, w którym w przyszłości taki pies będzie pracował, będzie z osobą niewidomą, wszędzie w tych miejscach chodził. No i musi się pewnych rzeczy nauczyć i musi się oswoić przede wszystkim. Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Wismajor. Tutaj myślę, że bardzo ważne jest, żeby te osoby, które przyjmą nasze psy, miały takie poczucie misji, że coś dobrego robią dla psa na tym etapie jego życia, to znaczy wspierają go przy tym takim bardzo ważnym szkoleniu, ale też, że robią coś dobrego dla osoby niewidomej. Jakby z założenia trzeba po prostu wiedzieć, że psy są nasze i że generalnie można mieć takiego przyjaciela u siebie przez jakiś czas i dać mu trochę miłości i pomóc mu w nawiązaniu relacji, a w przyszłości on będzie z innymi osobami miał taką relację. Natomiast generalnie trzeba się na to przygotować. Także pewnie z tego punktu widzenia trochę trudniej jest przyjąć psa osobom z bardzo malutkimi dziećmi, z takimi małymi, które przywiązują się. Myślę sobie, że dobrze byłoby, gdyby też takie osoby do nas przyszły, które chcą czegoś dowiedzieć się i o osobach niewidomych, i które chcą tak współpracować między sobą. To w okresie pandemii jest trudniejsze niż zwykle, ale też wolontariusze to taka trochę społeczność wokół Fundacji Wismajor. Czy Państwo mają już doświadczenia z tego typu wolontariuszami? Czy to właściwie jest takie pionierskie przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o Państwa fundację? To jest projekt europejski. Zasadniczo na ogół taką bardzo ważną rolę w życiu tych psów pełnią wolontariusze, dlatego że też wtedy ten pies jest jedyny w domu, dostaje dosyć dużo wsparcia, uwagi i miłości od rodziny, ale w każdym razie my już stosowaliśmy takie zasady, szkoliliśmy psy w ten sposób. Wiadomo, że na całym świecie się coś takiego dzieje, ale że każda fundacja ma swoją specyfikę, Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane pracą takiego wolontariusza i zajmowaniem się takim właśnie małym psem, mogą się zgłaszać? W jaki sposób wygląda ten nabór? Obecnie na naszej stronie na Facebooku Fundacja Wismajor znajduje się ogłoszenie, na które można aplikować. Później się kontaktujemy z osobami, zapraszamy na spotkanie, rozmawiamy, pokazujemy, o co chodzi, na czym to polega. I jeżeli osoba jest zainteresowana, to podejmujemy współpracę. Mamy drugi rodzaj wolontariatu, tak zwane pogotowie wolontarystyczne. To są osoby, których równolegle poszukujemy w tej chwili także, które właśnie deklarują swoją pomoc w opiece nad psem w sposób taki doraźny. I w momencie, kiedy ktoś nie może swoim psem się zająć, taki stały ten wolontariusz, to wtedy zgłasza do nas, a my w ramach tego pogotowia mamy grupę osób, z którymi się kontaktujemy i pytamy, czy może w określonych dniach taka osoba zająć się psem. Bo nie każdy może przyjąć psa na stałe, tak? Są osoby, które mają taką sytuację, że no chociażby chciały, no to niestety nie mogą wziąć psa na rok, nawet trochę krócej, ale na stałe. Przypominam, www.fundacjawismajor.pl. I to już wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Na plażach chłodnych mórz ja leżę znowu tu. Dni, niż tropikalne łzy. Dla ciebie jestem tu. Po długim rejsie na sam kres, choć wolę takie dni, bo ciągle jesteś ty. Bałtyckiego nieba, by gwiazdy ci świeciły. Przybyłam, by strzec twego nieba, twego bałtyckiego nieba, by gwiazdy ci świeciły. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł.